منعنا ان نرسل بالآیاتنا ذی محصر صورت او بیان دے دویم سبب دا عذاب مطلب دا اغدویم شے ذکر کئی کی مستحب مرتکب دا دی مستحب دا عذاب گردی چارا انکار دے دو موجزینا وما منانا انی من کڑی منگا دا چراولی کو منگا بل آیات موجزی مگر دی خبری چی نسبت درو کردی تو منو اور کڑو منگا سمودیانو تو خا مبصرتن دلی دو والا کہ حضرت صالح علیہ السلام آتی پی جندیش جدا اللہ پیغمبر دے مجھے مگر سبب دا ازمائش و دا امتحان دا پار دا خلق و مطلب دا ای سر خلق گمراہ کردی دل اوی گور دا اسلا کما خبر شروع کرا چی زدور لگ سات کی تلو ما او ما داولی دل او دانیولی دل دانیولی دل دا جنتون سیل میں اوک دو زخ آغیبان میں اوکر دی دل ما جنتیان اغامی اولی دل دوشانی دوزخیان آن اولی دل او اونا وپا دوزخ شونا وار الا فتنتا لناسی مگر سبب دا ازمائشا و دا امتحان از گمراکی دو دا پار دا خلقو یعنی اغا سبب دا گمراکی دو دا غیوگر دید و شجرت الملعون تا آگا ہونا چی بدی بیان کرشی دا پا قرآن کریم کیا و نخویبوهم او یرورکو منگا دیتا پا بیات نکا دیتا بیان دا قرآن مگر سرکشی لویا او پا کمرد جوال منگا ورشتولا سجدو کئی لی آدم پا ترو دا حضرت آدم علیہ السلام پا سجدو کتی مگر شیطان نکرا قال اویل شیطان ایسا جوک مز لمن آغا چالا چی پیدا کریتا تینا دا خشنات قالا اویل شیطان آغا ایسا کا خبر را کماتا دا آغا چیز اتمن کریتا پما باندی کچھے رسٹو کمتا در تر تر قیامت پوری مخام خابیخ بوخکم دا اولاد دا دد اولاد بیخ بوخکما الا قلیلا مگر لکم لکسان یعنی آبران باجی کی گیا چمک ترشیو الا عبادکا منہم المخلصین آبا بچ بندگان ستار رئی خالص کریشیویا قال هو الى الله ذا فساز الكتاب ياري كرستان رئينا فسيطين جهنم جزاؤكم سزا ستاسورا جزا مغورا سزا قورا وستغذب او ناقرارك ويا روا دوكاكا ويا روا اغسوك جواز برسيكستان من عمر رئينا بصوتكا باواز قلوان دیا دساوتی کا باواز قلوان دیا او مغسرین ویا دا سوت سشے دے دا جانی بجانی دیا آ جانی بجانی دا پاریبان دیا ویا روا واجلی والے ہیں اوز غلو پدائیبان دی پیرا جلی کا بخیلی کا ورا جلی کا سوار بلو پیاد بل حال پل لہ کر آدو گلو اوشری شری کرا کمال اولاد کیا مال کی وہ سر شریف شاہ اگئے پنبر غیر اللہ وان نے اپنور حرام کر مجھے اولا گوا اولاد کی وہ سر شریف شاہ نہ اولاد کی شریف والے سوے مطلب دا اولاد هغه ولا دی بناکا کله ولدی نو غلط شرکی ولدی بیا دا مغه شرکی دل دی شیطان دی دا اولاد کی وعدهم اوازه کول دی سرا اوازه نکی دی سرا شیطان مگر دو دوب دی یقیناً بندی جان بما نشتے تالا پدیوان جسا غلبا او کابید خاص ربستا وکیلا دی موار ربکم اللذی ربستا سو آغازات دے یزجی لکم الفلکا چروانی تاسولا بیائی تاسولا کشتے بدر آپ کی دید پارا جی طلب گئی تاسو دے مہربانی دے اللہ نا حلال مال یقیناً دا اللہ دے تاسو آن دے رحیم رحم کون کے ویزام سکم الضر آر کلا چھے ارسی کی تاو تتجیف بگر یاد کے نو رکشی آغا سوک چرا مرد کوئی اتا سے اللہ یاہ مگر دا غیو اللہ پسر کلا چخلا سے در کی اللہ تا سلو جتا آر تم نمخڑوئی تاسو دی مسلینا کما چی تاسو در یاد کی من لے دا وکان الانسان او دے انسان کفورا نافرمان دا اللہ دی آیت لاندی تفسیر میں کثیر لکلی حضرت اکرم رضی اللہ عنہ آغا چی کل در یاد کی کشتائی کو دکنے دوشوا آغای وے اسی او اللہ مرد کوئی ناغوی ولی کہ اس دا تنور آزمونگ امدان نشی کولے ناغوی دا خبر لخدا اللہ پیغمبر امرا بلن کئی نبر زمان دا لوگ دا اللہ سارا کچری دا دا دی دبیدون افلاس شما نزب ازم او دا بخ پلاس پلاس دا اللہ دا پیغمبر کدن او غبا زمان توبہ قبلی زب ازم ایمان برارم افا آمین تم ایپل بے خوف ہے تاسو دا چومن دی اللہ تاسو لا جانی پل بارے پیو ترہو دو چکی یا روڑی کی بتا زبان دے باران دا کانو بیان پر امید تاسو دفلو گانی دا پارا وکیلا سو دے موار ام آمین تم یا بے خوف ہے تاسو سیر در سرنشتا این وعیدا کم دا چواپس کی اللہ تاسو و دیدار یاب کی او دلبل پس روڑی کی بتا زبان دے قاصفا من الريح ما تون جد بعدنا قاصفا من الريح قاصف اغباد تويا جاغا كاني چتيدان سرا قاصفا من الريح مشتن کے بعد کانوا فيغرقكم پس غرق پس غرق بجی تاسو بما کبرتم پس اولائی چی کفر کرے تاسو ابی انبو مئی تاسو دپار دخبردان نکو منگوان دی بیوی پدی آزار سارا طبیعا سوک را پسی کی دن کے چیغا زمان تپوس کی انتقام والیا ولقد کرمنا او پتاکی سارا عزت من کرے منگا بنی آدم بنی آدم منگے دا کرامت والا کردو لے رے وہی دی کرامت نمانی وے انسان اگر کارکا زر دے اللہ گلا دا کرامت عام دا خوی ورکرے رے دا کرامت عام دا ورکرے رے اللہ دے سیدھا انہیں پیدا کرے رے بل شیخ فراد کئی نو پخلوان دی لگی آئی و بشی خلیا او دے چی خوراک کئی نو دے پلا سراخلی و خلیا نا اللہ کلا عزت ور کرے وے دا شانی نور پا عقل وان دے اللہ دے ور کرے وے عقل سوچ ور کرے وے او نیو قامت ور کرے وے نور سی دونا چی اللہ پیدا کری نو تو گورا اغے پر رکو باندھ پیدا کری لیا او دل اللہ نیو پیدا کرے رے وحملنا ہم او سوار کری منگا رے پہنچاو پدر آپ کے او خراب ورکو منگا رے تد پاکونا او ورکری منگا رے پڑے رو باندھ آگا چانا چی پیدا کری منگا تب دیلا ورکوال پکم ورد باندھ ندرو چرا آواز بور کو منگا کل اناسین ہر یو سڑیلا بے امام پاملہ میں اقبل سارا سوک وئی پمور باندھ بولا اللہ واز کئی ادب پلان کئی دیا راشا نو ایدہ دیو پارشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا خوب لار مشترے مجھے اون شرمی گیا خدا تفسیر صحیح نہ دے یوم ندو فکم اربانی چواز روب وارمونگا آریو انسان آریو شخص بیمانہم پا ملنامی اکولی سارا فمن پسا سوک چورک سوارتا ملنام داغ فخیلال داغ باندی پلدار کسان لوائی با ملنام اکولا اکولا منشو کولی بدائی باندی پانداغا دباتای یکجی ویدادو کی آسو کیو کسی دنیا کی روند پس دے بھائی پاکی رج کی مروند اور دیر بھی واز اللہ سبیلا اور دیر گمراہ بھائی سیلا رہے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دیر ہے نا درم حصہ او بیان دے درم سبب دا عذاب درم سبب دا عذاب چاہے اختل دا انبیاء دی دخلو بے انہوں نے اللہ وی وَإِن كَادُوا او یقیناً شاندار قریب دی گئی لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ خَامِخَا وَارِتَا خام خنی اوچر خبر سپت نا کا مضبوط کرے مت کدان وے لقد چیتان کو تیسر کری ہوئے تو میلان دے کرے دیتا سشیل گندے مونگا تو مضبوط کرے اللہ کل پیغمبر تو وہی کچرنے دے اللہ خبرہ چی مضبوط کرے مونگا تو یعنی مونگ مضبوط کی یعنی تا وہ میلان کرے وے ایزان پدا وقت کیا چی تا میلان کرے وے لاز اپنا کا نخام خا سکول بے مونگا تا تا دوچان آزاد دو دنیا او دوچان آزاد دو مرگ جا با نمتا نمندلوتا جا پاہ دخ پلنان پا مونگا واندے نصیرہ سو جنداری استا امداد کرے رے و این مطلب دا استا امداد بیا نشی پولے نا اللہ پل پیغمبر تو وی ظلا جیورے ما تمز بوچ کرے او گنی نتا بدئی دا میلان کرے رے اب میرا دوچن سزا دنیا کم در کرے وے دوچن سزا بن اخیرت کم در کرے وے مطلب را پا میلان باندھ با میرا سزا در کرے وے یو پل غلط اعمال پول دی یو میلان دے نو پا میلان با می سزا در کرے وے او دوچن دا سزا ام دا دنیا ام دا آخر جا با نمون دے دتا دا پار دا پلدان پا منگا باندے نصیرہ سوکنداری چرنگا خلاف استا امداد کرے رہے وَإِن قَادُو او یقینم شانداری قریبی رہی چخام خواہ نا قرار کی دیتا لا من الارض درمکینا اویا رہی دیتا درمکینا لینکرجو کا دیر پار کی اختیتا من حال رہینا ویدن او بدا وقتی درنگ بطیر نکی رئی رسوسا مگر لگا سنت من دا طریقہ دا آگا چاہا چپا تحقیم سرا رالی گلی منگا روان جستان دا اندیا اوکلونا انبا امیتا لپاد طریقی دا منگا سبغل والے بابا نکو کو مزباندی لیدلو کے شمسی وقت آوری دو دنور کی علاقہ سا قل لیل تر تیاری دشبی پورے و قرآن الفجر او مزد سبا مطلب دا مزد سبا مکوا نو مزد داری بیان پر مختیب کروا خود مزد سبا ذکر حریض کو کوا چیزا دیر اہم مزد او دیکھے قراءت دا قرآن او دمرا دیر دے چیزے لے قرآن دا سبا ہوئے مراد دینا مزد سبا یقیناً مزد سبا کانا دے مشہود ہے کہ عزیقو نے شدیلہ دے فرشتو مطلب دا فرشتے والا حاضری گیا او سنگا حاضری گی داسی چی فرشتی اغل کیا مجران سر لکیا او دیکھی سردی فرشتی امراشی نزل تا بالکل جمع دا فرشتو او نور نزلو کی جمع اغا نشتا دا سیا نزدی وجنا دیل دایا دی یقینن مدو سوا کانا دی مشہودا کیا دری کولی شکیتا ومن اللیلی او دشتینا فتحجد بیهی پس تحجد کو پدی باندی نافلت اللک دا بیاتی عبادت دستا دکارا حجود وی دغلا خوب پریخو دول وی نو مانا تحجد کو پدی باندی نافلت اللک دا بیاتی عبادت دستا دکارا آسا زرد دا چوبری جیت روستا اغز مقام تا چیر سیوہ دے کرے شوے دے مقام محمود تا وزیولی دیا او دا اللہ پیغمبر ویلی دی چیر کلا بام ویلے کی گیا چیر کلا بام ویلے کی گیا نو تاسو آ کلمات وائے کم چی مؤذن وائے نتیارا کل حیال الصلاة وائے کل حیال الفلاة وائے نتاسو وائے لا حول ولا قوة الا بالله ندور کلمات وقت ودلیل نصلور شو نصلور ولیبا لا حول ولا قوة الا بالله وائے درشان وقتی کلمات ہم دعا گند وائے او که مؤذن آغوی اصولاتو خیر من النوم متموایا اصولاتو خیر من النوم او دام را دی چه صدقتا و بررتا او بیا چه کلا دا غند کلمات مووی نو درودو آیا نو درود نرسو دعا غوارا اللهم رب هذه دعوت التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا دا اللہ پر نمبر وئی سوق دلا سکئی دل زما شفاعت واجب شوا مطلب دا زما پارا اللہ نا دا مقام محمود دا غی سوال کوئی اللہ وئی گردے دا چوبری جیتا رستا او مقام تا چیک سیبا دکڑے شوے اوایا رب رما داخل کی ماں مدخل صدق ذائق داخلی دود رشتیا ہوتا واخری جیمی اوخ کی ماں مخرج مخرج صدق ذائق و دود رشتیا ہونا اللہ کی ورزم مجھے رشتیا واما چود ماں مجھے ماں رشتیا وینیا وجعل لی اوگر دے اللہ دماغ پارا سلطان النصیرا غلب امداد اللہ مالا کبھی غلب امداد نصیب کیا وقل اوایا جاء الحق راغ حق وزهق الباطل اولاد باطل باطل لاڑوا ان الباطل یقین باطل کان رے رہو کا ان کے بربادی گن کے ونبل من القرآن ارالی گن گا من القرآن القرآن کرنا ما هذا هو شفاء چغل شفاء او رحمت دبارد مومنانو او نزیاتی ظالمانو تا مگر تاوان ویضا انعامنا آر کلتی احسانو کنگا پا انسان مان دی انسان نا فرمان مان دی اعرضا مجھے مخواڑی و نہ آ بھی جانے پہ اول رشی پاس بل باندھے نو نہ آ ماضی دل کا مستعمل دا او مزارے ایز سر نام اول کے مستعمل دا نہ آ ین آ وہم ین او نان او دئی لڑکی کی پخبل باندھے ددی پیغمبر نا نو نا آئین آ نا این ین او نان نزل توئی ون آب جانب اول رجی پار خلوان دیا ویزام سو شارو آر کر جورسی کی جتا تکلیف نوی یعوسا نا امید یا دار خلو مرزگاران نا امید ایا لکم مرکی چی شپس پی تا وش پی تم آیت کیا پیر سولا ہوایا ہر یو عمل کوئی اعلیٰ شاکلتے فخفلا طریقہ باندیا پس ربستاسو خپوارے پارچا باندی چیغا آہدا سبیلا دیر پہ ہدایت باندے سیدارینا اب تپوس کے یہ استانانی روح پبارد روح دیا چیدا روح تشیرے نوایا ایلا اللہ پیغمبر الروح من امر ربی روح داد حکم درب زمان رے بس داد ما درب یو حکم دے وما اوتی تم او پو نہ درکڑی شیتا سوتا او نہ درکڑی شیتا سوتا من العلم کوا الا قلیلا مگر لگن دے اللہ وزاد دے چار حقیقت روح اگے خو بیانو لے شو خود اللہ وی تاسو لکم پو ادر کری شوی دا نو مطلب دا کلی من ناسا علا قدر اکولی ہیم خلق سر را غی دا قل مناسب خبری کوا دا غی دوست مناسب خبری کوا کل بندہ ڈاکٹر مریض لرا وی نو جوڑی دے وی دزتی پریشر دے نا آگا تا مجار آگا ٹیمپریچر سپی جنیا زمیندار دیا سپی جنیا دا شانی نور بدے شروشی نو انگریزی اطلاقات بکیا ناگا گئی پائے بانی پیجیا بلا سر پڑی اڑکی وئی کما کر لے دے اخیار سر زما مناسب خبریں پورے پختو بے حال ویلا بلڈ پریشر دیر سے ارے دیر سے ادلا کتبہ خط لے رہا ہے دل اتبا خط لے رہا مطلب تھا کہ سورج چار ہوا شان وسرا خبری کوا کل ملنا سالا قدر حکولے ہیں و ماوتی تم اپو نظر کرش اور نئے درکڑے سے کلیلا مگر لگن نے والا انشنا دیگر اباڑ منگا نخام خواب ابر منگا اگر سوچ وہی کرنے منگا تا تھا چرا کم وہی مرتا کرے دا بدن رکھوا جان بہو میں تو لکا لپار فلران پدی سارا آرینا پمگا بانی و کیلا سوک دی موار کی سوکوی آگی جا تال دا واپس کی مگر دا رحمت طرف ربستانا یقیناً مہربانی دے اللہ پتا باندھ لو یا ہوا یا لینج تماطل انس ول چل راجا مشی انسان پیریان پدے خبر باندھی چراندوں کی پمیسل دی پرانی کریم پرشانت دی پرانی کریم یعنی ددی مقابلہ کیا مراد نے نشی بولے رہی پمیسل دی باندھی اگر اگر کشی باد رہی تو پارد باد امداد کیا اوپن امداد مو کی امداد سے قرآن داغی مقابلہ نشی بولے یا اور بتا دی سارا بیا بیا بیان کری دوں گا دوپہر دخل کو پڑھی قرآن کریم کے من کل مثال دار قسم بیان جیوانا پس انکار کو دیر ریا تو خل کو ہلا کو بورا مگر دکوہر نے انکار ان کا بس دکوہر نہ انکار نہ کیا وقالو اوائی دے ہرگز ایمان راڑ مونگا ستا پخبر واندے تردی پوری چروان کی تو مونگا تا دل مجینا یمبوان چینی دا یو اعتراض او تکون لکا جنتون یا شستا دا پار باغ من نخیل اند کجورونا وعینا بین او دان گورونا نو دا تو ایم اعتراض مطلب دا دا جدا جدا اعتراض نہ کیا شیستا دو پارا زرمکینا ینگوان چینئی یا او تکونو لکا جنتون یا شیستا دو پارا پاغو من نخیل واحینا بینت قجرو دانگرونا فتفجر المحارا وست روان جتنہونا فمیند دیکی یا روان والا مطلب دا دنیان کی والا نحرون روان کی یا دری او تسکی تسما یا اغر دیتا دبرنا لکہ سرنگی کی گمان دستا علینا فمنگوان دی کسا فان یو توٹا دا عذاب او تاکیا باللہ او یا رادو کیتا فا اللہ باندی والملائکتی او ببرشتو باندی قبیلہ مخامخ او یا مانا ڈلی ڈلی او یا کون لکا بیت من دہرو بین یا شکستا دا پارا کور دا کور دا سینو دارو او ترقا بسما یا چوخی جتا بسما اسمان تا مطلب ہے چون جل گورو ات پروخی جی ولن امل اجلی کا اویر جیو مان راو منگا پخت استا باندے تردی پوری تو نزل علینا چراولی جتا پا منگا وانی کتاب راولی تا پا منگا وانی کتاب خطراری تا پا منگا وانی کتاب نفر اوہو چولل منگا گا یعنی خطلنا دوشانی تش خطلنا بلکی جدالتا نے کتاب آلی آئی کی دائی کتاب ماں پیغمبر دے نصر نہ اعتراضون ہے جی نہ اعتراضون او جواب یو بس اسم یو گزار دے او آیا سبحان ربی پاچی جرال زماتا نیمد مگر بنی آدم پیغمبر بس دا دعوا تمام ہوئے اعتراض میں یہ جواب حضرت رشید رحم اللہ بھائی سو سنوار کی ایک لوہار کی صرف زرگر ایو گزار لوہار زرگر تو لگتے معمولی بندی دگئی وہ سر اوزاری اجوڑے ایوان جی ٹپور کئی سل گزار ایو گزار لوار اگر شی رائے مولا بھائی میرے سل پاپڑ ادے یو لوڑ پاپڑ اگا دگت ہوئی اگر سوٹی بہت چیشوی خوشی بھی نہ دے راجا مکل میں چاہ رہا تھا کہ سل یو تو بند پا سکی تھی ایو گزار والا واچے یو لوڑ والا اخلاص کی تو سل والو نو جیا شانی دا گنے تراجنا او یو جواب یو جواب سرا تولے تراجنا ختم وما منع الناس او نر منکر خلقولا ان یؤمنو دا چی مان داری ہے کب وقت چراغی لیتا قرآن کریم مگر دا چی وائی دی ایرالی گلے دی اللہ پیغمبر بنی آدم پیغمبر یعنی بنی آدم ہو پیغمبر مشی کی دے تو والا بریلیان ہم دا خبر کئی خطش دم را را چی یو دا خطب دا طرف نا را روان دے اول دا جنوب دا طرف نا را روان دے ایسا وی بنی آدم پیغمبر نشی کی دے او دا ایسا وی پیغمبر نور دے بشر نوے بس لکہ دریش اللہ اس کی دا چی یو شیر دکشانی دبریان پیغمبر آگا نور دے بشر دے آگئی پیغمبر بنی آدم پیغمبر نشی کی دے یو شیجی او آیا کہ چروے پدم گئی ملائکہ تن ورشتی یم سونا چتلے اطمینان نیم کیا خام خا رالی گلے بے من پدی باندھی برانا ملکر رسولا ورشت پیغمبر او آیا تاثیر خاص اللہ گوا پمین رما پمین سازو کی یقینن دا اللہ رے و بندگان خول باندھی خبردار لی گن کے ومن یهد اللہ آسو کی ہدایت کی اللہ غطا بس دے بھائی ہدایت من کے آسم کی گمراہ کی اللہ پھر تو دوپہر اولیا سوکھ مددگاران سوا دی اللہ نا اور آپ تو مکمنگ پرد قیامت مکن بلوان دیا اومیا سما جان کا جہنم پل مخبت ہر کلا چیڑا یو در جان دے پخیال جہنم کے چبر دادے اس کم گرم دے ان سیوا حرارت نشی کے دے مسجد نہ ہوں سائرا بیاض رکے تو سو والا دا سزار پایا تنگ باندھے اویل دئی ایر کل چیشی منگا اٹکی اور منگا جیو خام خا پورت کو شو خل کنج دی گا پیش نی سارا اولم اللہ وئی ہے نوری دئی چیتین اللہ غزات دے چیتین اللہ غزات چپی راتی آسمان نوغم کا وس لڑوں کے رے پدی باندھے قادر وس لڑوں کے رے پدی باندھی کی پیڑا کی پرشانت دیا او گردو گردو پار دئی یو نیٹا کی شک پر آئے کہ مطلب ڈاللہ وس رسی گیا اللہ درشانی کو لشی بس انکار کئی ظالمان اللہ کو پورا مگر تو کفر نے انکار نہ کیا بس کفر اخبل کرے رے دئی انکار کئی جو قیامت نہ اللہ ویا چرا تم رلوے کائنات اب چلو دئی دوبارہ نے سن پیدا کو لے اللہ آگا دئی دوبارہ پیدا کو لے سی ادئی لے انہیں ٹم کر کرے رہا وایا ایدا اللہ پیغمبر لو انتم کچریتا سوا مالکان وید خزانو در رحمت در رب زمان بیزن پدر وقتی لام ساکتوم خام خواہ بن کلب ویتا سوا خشیتا لنفاق بیاری در خرچ کی دونا چیدا باو کولے گو نبیا برا سر سندی واللہ غزات دے چی آگے تر کئی آگے دی پروان ساتی جتنی ختمی کی با آگ سر سے ختمی کی منا وکان الانسان ہو دے انسان قطورا بخیل شما ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات دے دے نسلور میسا دا آگا دا چے خندل پا انبیاء علیہ السلام پا موجہ دودا غی پوری نو خندل پورے دام مرتا مستحب عذاب کر دی اب تاکہ سر ورکڑ منگا موسیٰ علیہ السلام تا تسع آیات بینات نہ مجھے دیکھ کارا چپنگ اغف سورہ آراب کی دیا او دعا اغف سورہ مائدہ کی دیا موجودی ادا شانی یو آگا و سور بکر تیرا او یو دے دے یو دے دے دا مجھوڑی نہ موجی دیویا والا پد آتے نا اب تک سرور کرے گا موسیٰ علیہ السلام تا نہ موجود اخکارا پستا پوسکت بنی اسرائیلونا تم وقت چلا موسیٰ علیہ السلام دیتا فقال لہو فرعون پس اول نتا فرعون ذا خام خایتین کم بتا وانے اے موسیٰ علیہ السلام مصورا دجازو کری شبیا او حضر شیر رحم اللہ اول مانا کروا مصورا جیدوا تو ہوتے جیدویا قالا اول موسیٰ علیہ السلام پتا کی ذرق ہوئے تو مگر مالک کو بتا سرونا مس برا لائشی بس راجا سرونا ان يستغرهم دا جی نا قرار کی گئی وہ رہی گئی من الارض المدینہ پس غرق سمونگت دے دا فرون آغا سوچی در سرگند اول منگا پس حلاج در سرگند بنی اسرائیل ہوتا چو سی گئی بلی المدینہ پسر کل جراشی وادا واد الاخرت وادا رستنیز اللہ واد الاخرت جئنا بكم لذیفا نو رابو راتبو کمون پتا سبان دے گوند اللہ را گوند و میدان دا قیامت تراولو وغیل حق انزلناہو از پارد بیان دا توحید را لے گلے من دا قرآن کریم وغیل حق نزل او دا پارد رد شرک را گلے لے وما ارسلناکا انی لے گلے منگت مگر دیر ورکو ان کے و نذیرا ویر ورکو ان کے و قرآن او قرآن کریم فرقنا ہو جدا جدا کرے منگا دے دل دیر پارا چول والی تدا پخل کو باندے پارا مرام سرا او نازل کرے منگا دا تنزیلا اور آلے گلے منگا دا تنزیلا پر آلے گلو سارا وہ ہے دا اللہ پیغمبر ایمان را رجبتی باندیا او لا تؤمنو یا ایمان را رئیا مطلب دا ستا ایمان را رئیا کن را رئی یقین نا کسان چور کرش ورطا علم من قبلی مفتے دینا ہر کل کی لستش بدائی باندی آیاتنا ہدایت لا علیہم ہر کل کی لستش بدائی باندی وَقُيُودِ لَيْ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا وَجُنُوَانِ سَجَدَ اُنْكِ اللَّهَ تَا مَنْ لَوْدَا اللَّهَ تَا سَرْبَ سُجُودِ کی گیا جنوانِ سُب سَجِدِ نَا گئی سَجَدَ خُوَا فَسَرْبَ نِي کی گیا وَقُيُودِ لَيْ فَجُنُوَانِ سَجَدَ اُنْكِ یعنی سَرْبَ سُجُودِ کی گیا حوائی لَيْ فَاسِدَ رَبْضَ مُنْجَتَا یقیناً دا وعدہ دا رب زمونگا کام خا کرے شوے افریودی گئی لیل اذقانی و سروان دے سجدہ کون کی اللہ تا اذقان جمد اذقان ذنی تویہ یبکون جاری او بیاد و یزید امسو شوا او بیاد سجدہ دا قرآن کریم نورم تیارا ہوا یا بلئی اللہ یا کبلئی مہربان بادشاہ ایم ما تدعو کم یوم دین منونا چی بلئی تاسو پتی اللہ لردی نمونا خیستا خیستا مطلب دات دوار اسماء حسنا دیا او پدور والے مکوا بسولاتی کا پمشکل واندی ولا تخابط بیہا او مطور والے کو پدی واندی مطلب دا د ماخام ماسکوتن او د سبا مظلم خشوی نو نا ما جہر کوا او ما اخفا کوا نو مطلب دا جہر دا سے مکوا چی آغا دا مقتدیان میلاوا بار موری پیوری ریشی بار لارو پیوری ریشی او دغشانی مپروالی کو داسی چاگیم سناوریا نو داسی شیده جہر معتدل دیا داسی شیده ادنا جہر دی جہر معتدل دیا لکا سرنگی قیوم امام اغل گیا دیا نصبا مزکی او با جوڑی تک سرشده پا جہر باندیا نو دا جہر سشده دا خلاف دا حکم دا اللہ دے او اللہ وی ولا تخابط بہا امو پروالکو پدی واندی سیدر پسی مقتدیان اولاد دی مجوڑی غیم سشینا اوریا نو اب تہبین ذالک سبیلا اطلب کپنندی کی سبیلا اللہ رو نو دا دعا او د ذکر یو حکم دے لکہ بسولات کا مانا کئی بدعائے کا نکموز بین ام مطلب دا بینا بین اسی گا معتدل اسی گا جہری جہیل کوا او میں اکفا کوا نداشن کدو سولات مانا دعاشی مانا را او قدور والے مکوا پا دعا خلی واندے ہم پر والے کو پری واندے اطلب کا پمیند دی کلار نکر چری رحمت دعا او دا ذکر یو حکم دے نداشت دا سی جہر کے نکوا دانا جاید ندے چمن لو دا سی جہر دے شروع کرے دے چیدہ سرس دو کسان دی دری کسان دی ناغی اوریا او لگیا ویما پوئی گی چلے لگیا دے جہر ذکر کئیا نوکہ دا سی جہر کے رس شدے جائز دے او سرد دی چی بہتر اخفاظا بہتر دیشیر اخفاظا وب تے بین والی کا سبیلا طلب کا پمیند دی کلار او آیا لائب سمجھو دے اللہ غزات چنی دی ولے ولدن نائب لگا سرنگ کی یہود ویا یہود او نصارا وی ولم یکل له انشتے دی اللہ لرا شریک فی الملک شریک و بادشاہی کیا لگا سرنگ کی مشرکان وی ولم یکل له ولی من الذل او نشتے دی اللہ لرا سوک امدادی دو وجد کمرور اینا لکا سرنگی کی مجوس و ایا وکبر ہو تکبیرا اولوی بیان کر دی اللہ لوی بیان والا سورہ بنی اسرائیل دا ممتاز دے او جداد دا نور سورتونونا پا سورو دی سارا سبحان اللذی اثرات عبدیهی لیلہ من المسجد الحرام سارا لکا بلکم صورت داسن دے شورو دویم بدی صورت کی بیان دو بیسر ایداللہ دے بنی اسرائیل ہوتا پا فساد کولو سارا پا فساد کولو سارا دو کرتے دا ذکر بلکم صورت کی نشترے پدی صورت کی بیان دے دا عمل نامی دے انسان چدا دد پسٹ کی اٹکڑے شوی دا او دا حکم منگ پورت قیامت باندے اوکو پشکل دا کتاب دے او دے باغل والی دلب ویلے کی جی اقرا کتابت قول والا ملنا مخبلا دا خبرہ بلکم صورت کی نشتر دے دا شانی پدی صورت دے اور حکم دے دا اعتدال اختیارولو پمیند جہر او دے اخوا دے چی موز کے نونا سیوا جہر کوا او مخالص اخوا کوا ملو دا مقتدیانو تا گورا ناغ عمرا جہر کوا او دا مطلب ندے چی مقتدیان کلا شلو سا بطورا زیگل موز دے بتا خلی رحمتی نا اسم دخل واس مناسب جہر کوا ذکر دا مطلب نا جی تب اتا سی جہر کے چی مکلہ بھی بڑی چی اگر شلو لبے ہو رہے نہیں ضرورت نشتا تا پسی جی تو دری سوا ہو رہی بس دا کچی دا دا شان دا صورت ممتاز دے فبالنی دا اللہ یاد نحرمان بادشاہ باندے چلاوی ایم ماتدو فلغل اسماء الحسنہ جدی اللہ خیستم منعی مستاقو خدا کہ اللہ بلی فیسن ذات اللہ واندی او تو فیسن زیبتی واندی بلی دا شانی صورت اگا ممتاز دے فرالی دلو دا پیغمبر واندی فرشتہ کچری رمگا کی فرشتی اسی دے اللہ وی کچر مگا کی فرشتی وی نماؤ پیغمبر فرشتہ لالی گلے وی نولا نظرنا علیہم من السمائی ملک الرسول دا بیان یو دی صورت کے دے بلکم صورت کی قدین مطبانی نشتہ دے ندا شانی صورت ممتاز دے ذکر دو گن اعتراض او پہ اکتفا کلو پہ یو جواب باندے کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا نو نہ اعتراض نہیں ایو جواب کرے ایو جواب پورا جواب دے دا جانی صورت ممتاز دے پہ اقامت مجھ باندے لطلوع کی شمسی الى وسط الليل و قرآن الفجر صورت ممتاز دے پہ دیواندے دا جانی صورت ممتاز دے پہ قیام الليل باندے او پہ پورتکیدو باندے دا اللہ دا پیغمبر دا پارا چہتا اللہ پیغمبر صبح تحجد کے تحجد بچے او اللہ بتا لیگی مقام محمود تا اللہ بدل تو لیگی شانی سورت ممتاز دے فطلب قول دا اولیاء کرام او دا انبیاء علیہ السلام آگا اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام چدا مشرکان کو فل حاجتوں کی رامدد گئی سورت ممتاز دے فبلن دا آگئی اللہ لا فقلوا حاجتن کی اپ طلب قول دا وسیلی باندے اللہ تا ایوہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخابون عذابہ